który reprezentuje. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Chcesz sprawdź ekspedycję number 2. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Ekspedycję. Teraz wiesz, teraz wiesz. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Chcesz sprawdź ekspedycję number 2. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Ekspedycję. Teraz wiesz, teraz wiesz. Fason, bez czy nawet z kasą. Na mój projekt paso. Trzymaj fason. Teraz wiesz, teraz wiesz. Trzymaj fason. Na mój projekt paso. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Chcesz sprawdź ekspedycję number 2. Alchemia, Alchemia Igor, produkcja dla Amigos. Ekspedycję. Teraz wiesz, teraz wiesz.